إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. دعوات سورہ ابراہیم تخویف للجاحدین بوقائع السابقین یر ورکی انکار کو ان کو تا منکرین تا جاحدین تا فعذابنو دا مخکنو خلقو او ترغیب فی تبلیغ دے او تذکیر بی ایام اللہ دے. ترغیب ورکی چی دا اللہ دین ارسوئی او پن ورکی پو واقعاتو او حوادثو دا اللہ باندے. او ربط دی سورت دا مخ کی سورت سردا دے چیر کل مخ کی سورت کے اس بات توحید و شرپ دریو والو دلائل سرا دلائل عقلیو سرا نقلیو سرا وحیو سرا دلائل عقلیہ لک سورہ رعد کی مختلف قسم دلائل متنوعہ راغین اروان دی سورہ یوسف کی یو دلیل نقلی تفصیلی سورہ ہود و یونس کی مدغشان دلائل عقلیہ او نقلیہ او بیا سورہ رعد کی مسئلہ واضح پا مثالون سرم کرا. نو دی سورت کی تذکیر بی ایام اللہ ورکی فواقعات و حوادث و عذابون دا اللہ باندے اغا عذابون چی اغا پا مخکنو منکرین باندے اللہ روستی او ترغیب فی تبلیغ دے چی دا مسئلہ دا ورسوا. دویم مناسبت دا دے دا سورت پا آخر کی نمخکنی سورت پا آخر کی اس بات دا رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا دی سورت پا اول کی صداقت دا قرآن کریم او اس بات دا رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. او دیلر وی ربد تشابود اطراف چی دا مزد سورت اخر طرف او دا دی سورت اولنے طرف یعنی دا مزد سورت انتہا او دا دی سورت ابتدا دا دی اخپلمین کی مناسبت دے. درہم مناسبت دا دے مخ کی صورت کے حکم دا توکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا درشم آیت کی علیہ توکلت و الیہ مطاب او دی صورت کی یولسم آیت کی اگورا نا اللہ وی وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون جنریٹر کلاؤ